berberim. Usul geberim. Yavaş yavaş sar beni. Vallahi Onur ne yaptın ya? Ya hakikaten az Onur, önce gireni biz de tanımıyoruz. Vallahi berber oyunculuk türküsünü işine bayağı girmiş Onur artık. Hakikaten öyle. Kendisini biz...